lijkt of ik altijd, lijkt of ik, lijkt soms of ik altijd weer met mijn rug naar het vuurwerk sta. Zeg me wanneer dan, zeg me wanneer je dat dan zag. Zeg me wat je zag. Ik ben niet echt aardig, ik ben niet eens leuk of charmant. Ik denk dat niemand me mag. Ik heb geen idee wat ik doe, de lieve lui laat het lopen. Pas de hulp als het overbodig is. Maar ik ben niet dood. Ik ben de zonde niet waard, ik heb geen stuiver gespaard. En ik lieg zelfs dat het niet nodig is. Maar ik ben hiervoor. Ik ben geworden wat jij wou. Ooit was ik zorgzaam en zacht. Maar brachtte niets dan verdriet. Want alles wat ik dan zag. Je gaf een ander je lach. Bij jou is vriendelijkheid een zorggebrek. Maar ik ben hier voor. Je voelt niet leuk, je wilt fout. En wat gemeen is, heet stout. En ik weer langzaam lief, maar ik ben niet gek. En ik ben hier voor. Ik ben geworden wat jij wou. Ik ben dit alleen door jou. Ik ben geworden wat jij wou. Rug naar het vuurwerk staan. Ik ben geworden wat jij wou. En ik ben dit alleen door jou. Ik ben geworden wat jij wou. En ik ben dit alleen voor jou. Ik ben geworden wat jij wou. Alleen voor jou, Akda en de Munnik. En vanmiddag maakte zij bekend dat zij als Akda en de Munnik weer wat dingen samen gaan doen. En ze hebben een nieuwe single en gaan weer optreden. Dan het nieuws vanuit Den Haag en Ermelo. Agractie is uit het overleg met minister Adema over het landbouwakkoord gestapt. In Ermelo horen belangenorganisaties, natuurbeheerders en provincies met de minister. Bart Kemp is voorman van Agractie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is de reden dat u vandaag uit dit overleg bent gestapt? Ja, allereerst, ik heb een flinke kater. En dit is echt met heel veel pijn dat we deze stap hebben moeten zetten. Kijk, we zijn aan dit akkoord begonnen met duidelijk ook neergezet dat er echt iets moet bewegen op het punt van gronden waar beperkingen op komen. Kijk, het kabinet wil heel veel gronden van boeren, in eigendom van boeren, aanwijzen als gronden waar beperkingen opkomen en waar boeren dan hun geld niet meer kunnen verdienen. Daar waren vorig jaar ook al die boerenprotesten over. En nu hebben we 3 maanden gesproken daarover en er blijft gewoon een padstelling en we komen daar gewoon niet uit. Dus wij hebben gezegd van ja, op dit moment heeft verder praten geen zin als er op dat punt geen bewegingsruimte komt. We hebben oplossingen aangedragen op allerlei manieren om doelen te halen op verschillende vlakken. Voor stikstof, voor waterkwaliteit, maar ook voor biodiversiteit. Maar ja, als die beweging niet komt, dan kun je nog wel een maand praten. Maar dan hebben wij de conclusie getrokken dat we op dit moment niet verder kunnen. Terwijl de minister en ook LTO die zeggen van ja, we waren nog in gesprek. Er was nog geen besluit genomen over het grondgebruik. Maar u had er gewoon helemaal geen vertrouwen meer in. Nou ja, we kwamen niet tot een besluit. En we kwamen er niet uit. Dus ja, inderdaad. En dat is al 3 maanden zo. Waarop wij vorige week gezegd hebben, we zitten nu in een eindfase van dat proces. Dit was een cruciale 2-daagse waarop echt besluiten genomen zouden worden. Dus wij hebben vorige week ook de minister geïnformeerd en een brief gestuurd. Wij willen dat op dat cruciale punt nu eindelijk eens een besluit genomen wordt. En dat is niet gelukt. We zijn daar niet uitgekomen. En voelt u zich gesterkt door de overwinning van de BBB bij de provinciale verkiezingen? Dat u denkt, nou, we kunnen daar ook best wat verder in gaan misschien dan een maand geleden? Nou, dit was echt al vanaf het begin exact hetzelfde. Omdat wij ons vooral gesteund voelen door alle boeren. Want hier is massaal door een uitslag van een enquête die we recent hebben uitgezet, heel boerenbreed, hebben ze boeren gezegd van dit kan niet. Als er geen verdienmodel tegenover staat, als we ons geld niet kunnen verdienen op die gronden waar al die beperkingen opkomen. Ja, want dan zou bijvoorbeeld de natuur ook beschermd moeten worden tegelijkertijd op landbouwgrond. En dat is geen goed verdienmodel voor de boeren. Nee, als je je land niet meer mag bemesten of je moet op hele andere manieren met je land omgaan. Waar dan geen opbrengst meer afkomt en waar je bepaalde gewassen niet meer mag telen. Ja, waar moet je dan je geld mee verdienen als boer? En banken willen dat ook niet financieren. Nee, dus wat wilt u dan? Extra geld in zo'n geval? Of wat is dan de inzet? We willen dat de doelen centraal staan. Dat je dus werkt aan het bereik van de doelen van de waterkwaliteit. Wij onderschrijven dat het water gewoon goed moet worden, schoon moet worden en schoon moet zijn. Dat de stikstof naar beneden moet op een werkbare manier. En dat we op een goede manier ook meer boeren natuur op boerenland kunnen gaan beheren. Daar hoort geld bij voor beheer van natuur. Maar op andere manieren kan het ook met monitoring. Zodat je weet dat die waterkwaliteit. Maar om echt generiek honderdduizenden hectares aan te gaan wijzen als gebieden waar gewoon verplicht voor altijd die beperkingen gaan gelden. Ja, dat gaat echt niet goed komen. Nee, en dan praat u nu niet meer mee. Loopt u dan niet het risico dat dit gaat worden afgedwongen bij de boeren als u niet meer aan tafel zit? Dat zou kunnen. En die plannen die liggen er al in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Die heeft het kabinet uitgerold, de coalitie. En daar was vorig jaar zoveel commotie over. We hebben een poging gedaan en een uiterste poging en ook tal van plannen uitgewerkt en aangedragen om eruit te komen. Maar dat is tot nu toe gewoon niet gelukt, helaas. En daar hebben wij goed veel pijn van. Heeft u al gesproken met Caroline van der Plas vanavond? Vanavond niet, maar wij spreken regelmatig met meerdere politieke partijen en zeker ook met BBB. Ja, gaan er nu weer protestacties komen van boeren van uw kant? Nou, op dit moment weet ik dat niet. Ik denk het op korte termijn niet. We gaan volgende week eerst een hele grote brede boerenbijeenkomst organiseren om dit toe te lichten aan boeren en ook de ins en outs daarvan te bespreken. En daar zijn ook statenleden, nieuwe van BBB, maar ook van CDA, welkom, omdat dit echt de uitvoering in de provincies raakt. Ja. En waar is dat? Dat is in Putten, bij de Aker in Putten. Oké, dank. Bart Kemp, voorman van Agractie. Dank u wel. Graag en een goede gedaan. Avond. Dag. En dan praat ik door met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, hallo. Dag Lucella, goedenavond. Zeg, hoe problematisch is dit voor minister Adema dat zij eruit stappen? Want volgende maand zou er een landbouwakkoord moeten zijn. Ja, nou ja, ze wisten natuurlijk dat het moeilijk zou worden. En er was ook wel de verwachting dat, omdat het zo moeilijk is, er wel een keer iemand zou weglopen. Alleen dit moment, dat hadden ze niet verwacht, omdat er nog geen besluiten waren genomen. Er was nog geen ja of nee gezegd tegen de eisen van dus ze vonden het een beetje vreemd. Maar vervolgens kijken ze natuurlijk wel, want het zijn politici, wie loopt er dan precies mee naar buiten? En in dit geval was dat niemand. Die andere grote vertegenwoordiger van de boeren, de Land- en Tuinbouworganisatie, LTO, die bleven zitten. Sterker nog, die lieten weten nadat Agractie was weggelopen dat zij blijven doorpraten, omdat er nog geen besluit was gevallen over waar Agractie dan over naar buiten liep, namelijk die grond. Dus ja, vervelend natuurlijk, want je wil het landbouwakkoord met zoveel mogelijk partijen sluiten. Dat wil Adema in ieder geval. Maar hij klampt zich intussen vast aan het woord voorlopig dat Bart Kemp gebruikte. Dat hij voorlopig niet meer aan de gesprekken meedoet. Wellicht is hij over te halen nog terug te keren. Maar het kost wel tijd, dit. En de kans dat volgende maand dus dat landbouwakkoord er ligt, die wordt heel klein. Ik hoor nu al dat ze denken aan mei in plaats van april. Ja, en denken ze dan in Den Haag ondertussen Agractie heeft zijn hand overspeeld? Ja, dat is wel het gevoel, hoor. Kijk, ze begrijpen dat het zelfvertrouwen enorm is toegenomen bij de boerenorganisaties. Zeker bij een organisatie als Agractie, die heel duidelijk, jij refereerde er ook al aan, in gesprek gelieerd lijkt te zijn met BBB. Die hebben een goede verkiezingsuitslag gemaakt, dus de organisaties hebben de winst wind in de rug. Maar je zit nog wel in een onderhandeling. Hè? Andere deelnemers hoeven niet meteen toe te geven op al je punten, omdat je een goede verkiezingsuitslag hebt gedaan. Nou, ik hoorde dat de gesprekken nog moeilijk genoeg worden. Nu al weglopen betekent dat als je dat nog een keer wil doen, hè, je komt weer aan tafel en je wil nog een keer weglopen, dat mensen je toch iets minder serieus gaan nemen. En LTO die zal gedacht hebben, er komt heus nog wel een beter moment om eruit te stappen. En nu werd vanavond bekend dat premier Rutte en de vicepremiers volgende week een extra overleg hebben, dinsdag. Ja. Gaat dat hier ook over? Verwacht je dat ze dat regeerakkoord rondom het stikstofvraagstuk gaan openbreken? Nou, er werd vanavond echt uitdrukkelijk bijgezegd dat helemaal niemand van die deelnemers erop had aangedrongen om het regeerakkoord open te breken. Want op het moment dat je dat doet, dan weet je natuurlijk ook dat je een prijs daarvoor gaat betalen. En zover zijn ze zeker nog niet. Nee. Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat het kabinet gewoon nog niet eensgezind is over wat die uitslag precies betekent. En we konden zojuist premier Rutte. Ja, dat moet ik zeggen. Dat is wel bijzonder. Dat werd gewoon duidelijk, dat moet ik zeggen. Maar je kunt natuurlijk wel de vraag stellen: betekent dat we door moeten gaan? Of dat het helemaal anders moet? Of dat soort dingen allemaal. Maar goed, Rutte, die vingen we zojuist op in Brussel. En die zei dat ze bij elkaar komen om duidelijk te krijgen welk signaal de kiezer dan precies heeft afgegeven. Om eens even te praten over de verkiezingsuitslag. Maar ook te praten over alle signalen die er natuurlijk zijn. Ook te lezen in die verkiezingsuitslag over bredere onvrede in de samenleving. Dus het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Om dat met elkaar eens in de diepte door te nemen. En daar wil ik het echt bij laten. Als u vragen hebt over de Europese Raad, wel beschikbaar. Maar ik ga verder niet over binnenlandse politiek. Wat dan? Want het is een beetje vaag. De coalitie is niet in gevaar. Nee, maar we moeten wel praten over de verkiezingsuitslag. Maar daar laat ik het echt bij. Ja, maar de coalitie is ook niet heel stabiel als je midden in de week ineens een extra overleg moet plannen en bij elkaar moet gaan zitten om te praten over wat een uitslag betekent. Rutte in ieder geval, die zal het ook willen uitstralen dat het een signaal is aan de kiezer. We nemen die uitslag heus wel serieus. We gaan er niet zomaar over één nacht ijs. Wat dat betreft. Maar het zal nog niet makkelijk worden om die vier partijen op één lijn te krijgen. CDA en D66 bijvoorbeeld, die geven een hele andere invulling aan die uitslag. CDA, het moet anders. We weten alleen nog niet hoe. En D66, jongens, we hadden een afspraak gemaakt 2 jaar geleden. Dat moeten we eigenlijk blijven doen. De verwachting is in ieder geval dat het niet bij één bijeenkomst zal blijven. Ze kunnen er trouwens ook weer niet heel veel tijd voor nemen. Want 4 april is er een debat over de Provinciale Statenverkiezingen en de uitslag. En dan is het toch wel de bedoeling dat ze met een eenduidig verhaal komen. En heeft iemand Rutte nog naar die vergadering in Brussel gevraagd of niet? Ongetwijfeld zullen ze hem ook nog even gevraagd hebben wat dat betekent. Maar je kunt je voorstellen dat de eerste gedachte was: bent u nog wel premier over een week? Precies, oké. Okay. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. The Rolling Stones met I'm Free. TikTok, de razend populaire app vol met vrolijke dansjes, snelle recepten, geliefde ook onder influencers. Die app dreigt in Amerika volledig verboden te worden, omdat de regering het risico op spionage vanuit de Chinese overheid groot vindt. TikTok-topman Su Chu die heeft vandaag in een urendurende sessie TikTok verdedigd bij het Amerikaanse congres. En ik praat erover met Marietje Schaken. Zij is directeur technologiebeleid aan de Amerikaanse Universiteit Stanford. En heeft het verhoor gevolgd vandaag. Goedenavond. Goedemiddag, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hallo. Ja, middag hier nog. Ja. Maar, ja. Heeft TikTok, de topman van TikTok, zich staande gehouden vandaag in het congres? Nou, ik denk het niet, maar hij had daar denk ik ook niet echt een kans voor. Ik bedoel, het was echt een soort peloton vuur wat hij over zich heen kreeg. En de meningen waren al gevormd voordat de man nog een woord had kunnen uitbrengen. Dus er waren veel leading questions. Ja, ik denk dat de ironie een beetje is dat leden van het congres leken wel uit op de quote van de dag. Of misschien wel het filmpje voor op sociale media waarin zij de meest scherpe of confronterende vraag stelde. Hij werd heel veel onderbroken, vond ik. Dus er werd een vraag gesteld. Nou, hij had nog niet adem gehaald. Of er werd al gezegd, nee nou, maar u heeft me niet overtuigd. Het leek alsof ze over elkaar heen buitelden om te laten zien wie er nou het meest kritisch was op TikTok. Ja, en nieuwsgierig, dat zat er niet bij. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zie je in Amerika al een tijd van democraat tot republikein, van links tot rechts, dat er heel veel zorgen zijn over de assertieve agenda van de communistische partij in China. En technologie is een belangrijk instrument. En ja, er is gewoon grote angst over hoe ook een TikTok uitgelezen kan worden door de Chinese regering. En dat willen ze niet. Nee, en wat, ja, voor zover die kon antwoorden en niet werd onderbroken, wat was het antwoord van de topman op die verwijten? Nou, hij zei, het kan onderzocht worden dat wij dat niet doen. En hij zei ook, wij hebben nog nooit data overhandigd en we zijn ook nog nooit gevraagd naar data. Maar ja, zo werkt het natuurlijk in de praktijk niet. Er wordt niet om gevraagd, het wordt gewoon verkregen, zou je kunnen zeggen. Dus de vraag is ook wel bij sommige antwoorden van, ja, dekt dat de lading dan? Snap je? Het is een beetje een woordenspel af en toe van, bijvoorbeeld, we zijn niet gevraagd om data. Ja, dat wil nog niet zeggen dat er geen data in de handen van de communistische partij is gevallen. Want die communistische partij kan die data gewoon ongevraagd zelf ter beschikking hebben. Ja, kijk, bedrijven moeten meewerken met bijvoorbeeld nationale veiligheidswetgeving. En het moederbedrijf van TikTok is ByteDance. En ja, als data daar op servers staat of via servers gaat, dan kan inderdaad de communistische partij zich toegang verschaffen. Bovendien is het zo nog veel praktischer dat bedrijven die in China werken, dat geldt ook voor Europese bedrijven, hè, dus daar is dit videobedrijf helemaal geen uitzondering in, moeten een medewerker van de communistische partij in hun bedrijf hebben zitten. Dus die zit dan daar aan een bureautje mee te kijken. Nou kan je natuurlijk niet met je blote oog al die data zien, maar de toegang die inderdaad geëist wordt door de regering in China bij allerlei bedrijven is enorm groot. Ja, en zijn er ook banden tussen de top van TikTok met de communistische partij? Is daar iets over bekend? Nou, dat zullen ze allemaal formeel natuurlijk ontkennen. Maar het gaat erom dat het moederbedrijf een grote Chinese speler is. En dat daar zeker banden zijn. En dat in elk geval de grip van de communistische partij op alle Chinese bedrijven, maar ook op buitenlandse bedrijven die daar zaken willen doen, heel groot is. Sommige bedrijven zijn niet welkom. Bijvoorbeeld Amerikaanse sociale mediabedrijven. En daar wordt de wet opgelegd. Zo is het in Europa. Ook, alleen de wetgeving is in China vergaand als het gaat om wat de communistische partij zichzelf permitteert en waar bedrijven aan moeten meedoen. Ja, de topman zelf trouwens, die komt niet uit China, hè? Die komt uit Singapore. Ja. Maar dat zegt natuurlijk ook weer niet zoveel. Kijk, ik denk dat de man voor een onmogelijke taak stond. Want eigenlijk zijn alle vragen die hem gesteld worden niet echt aan hem gericht. Wat ze graag boven tafel willen krijgen is, tot welke data kan de communistische partij zich toegang verschaffen? En ja, hij gaat over het bedrijf en kan allerlei voorstellen doen voor hoe het bedrijf meer Amerikaanse datasurfers kan gaan gebruiken, zich meer in Amerika kan vestigen, hoeveel mensen er uit Amerika daar werken. Dat ze wel een fusie zouden willen met een Amerikaans bedrijf. Allemaal om het hoofd boven water te houden voor de Amerikaanse markt. Maar ja, wat dus blijkt, en het is natuurlijk ook vooral een politieke kwestie, dat leden van het congres dat die antwoorden allemaal niet voldoende vinden. Ze hebben geen vertrouwen gekregen en de zorgen zijn niet weggenomen. Dus het eindoordeel is daarmee denk ik niet veranderd vandaag. Nee, en de vraag is natuurlijk welke gevolgen gaat dat hebben? Hè? Want er is echt een sterke roep in de politiek om TikTok helemaal te verbieden. Jij als directeur technologiebeleid aan een universiteit, wat vind jij ervan? Willen jullie TikTok van de universiteit af bijvoorbeeld? Nee hoor, wij zijn daar niet op die manier mee bezig. Kijk, wat ik vind is dat het zich heel erg wreekt dat de Amerikanen heel lang geen wetgeving hebben willen aannemen op het gebied van databescherming, op het gebied van privacy, op het gebied van eisen die voor iedereen gelden. Of het nou een bedrijf is uit China of uit Nederland, bij wijze van spreken, of uit Amerika zelf. En waar jij je trouwens met vandaag dit onderwerp veel bezig ook hebt gehouden in Europa, hè? Ja, zeker. Ik ben eigenlijk nadat ik in het Europees Parlement heb gezeten en gewerkt heb aan technologiebeleid naar de Universiteit Stanford gaan om dat ook te doen, maar dan op een academische manier en om het te verdiepen nog meer in hoe de technologie werkt en wat voor wetgeving we eigenlijk nodig hebben om technologie op de juiste plek binnen de democratie te laten opereren. En je merkt dat er in Amerika eigenlijk een inhaalslag gaande is nu, omdat ze heel lang geen wetgeving wilden. Ze wilden niet dat Facebook aan banden werd gelegd. Nee hoor, het was niet belangrijk dat bijvoorbeeld kinderen beschermd werden of dat er databeschermingswetten voor de hele VS golden. Eigenlijk werd er heel veel aan de markt toevertrouwd. En daarom is het nu zo opmerkelijk dat er echt gesmeten wordt met ideeën van hele zware marktinterventies. Een verbod, een gedwongen overname of een gedwongen fusie. En kijk, ik denk dat de zorgen over de rol van China terecht zijn. Ik denk dat er heel veel reden tot zorgen zijn. In Amerika staat het hoger op de agenda dan in Europa. Alleen, je zou eigenlijk willen dat er wetgeving wordt aangenomen, of als er regels gelden, dat het voor iedereen geldt. En ik denk dat een beetje de vraag is. Gaan ze nu weer met een ad hoc maatregel komen om de zorgen over China die hier politiek leven aan te pakken? Of wordt er doorgepakt en worden er inderdaad breed geldende databeschermings- of privacywetgeving aangenomen? En dat laatste hoop ik, maar verwacht ik niet. Niet na vandaag in ieder geval. Dankjewel, Marietje Schaken vanuit Amerika. Dan de Universiteit Groningen. Daar zijn onder studenten en medewerkers grote zorgen over de sociale veiligheid. Gisteren bezetten 50 studenten de trap van het academiegebouw. Eerder deze week was er een petitie, ondertekend door 3500 studenten en medewerkers, waarin ze zich zorgen maakten, uiten over de academische vrijheid. En de aanleiding was min of meer een collega die kritisch was op de universiteit en die na een lange strijd geen plek meer kreeg op de universiteit. Student Evi de Jode is een van de actievoerders in Groningen. Goedenavond. Hi, goedenavond. Wat is de reden dat jij gisteren het academiegebouw bezet hebt, of in ieder geval de trappen? Nou, ik denk dat u dat al heel goed heeft verwoord. Ik denk dat er onder veel studenten en medewerkers van de universiteit een soort van onveilig gevoel heerst over hoe ze zich bewegen en hoe ze zich kunnen uiten binnen de universiteit. En die sociale onveiligheid, dat kan gewoon niet op een universiteit. Eigenlijk nergens. En daarvoor gingen we ons gisteren inzetten. Heb jij er zelf persoonlijk ook last van als student? Ik denk dat sociale veiligheid voor iedereen echt een groot topic is. En voor studenten is dat natuurlijk anders dan voor medewerkers. Voor studenten gaat het dan vaker om, als er dan iets gebeurt, een onveilige situatie, waar kan ik dan hulp zoeken? Hoe kom ik bij die hulp? Hoe wordt die hulp aangeboden door de universiteit? En die vragen spelen wel in mijn omgeving ook wel, ja. Want je vindt dat onvoldoende duidelijk is, dat er te weinig zorg voor is? Ik denk dat de universiteit heeft geprobeerd hier goede oplossingen voor te hebben. Maar ik denk, van wat ik hoor uit mijn omgeving en wat we hebben gezien de laatste tijd met protesten die de laatste tijd zijn opgekomen, dat dus blijkbaar gewoon niet genoeg is. En het ontslag van de universitair docent. De rechter heeft goedgekeurd dat de arbeidsrelatie beëindigd wordt. Ook al zeggen ze ook wel, nou ja, vanuit de universiteit zijn ook wel. Daar valt ook nog wel op, wat op aan te merken wat daar gebeurd is. Wat heeft dat ontslag teweeg gebracht bij jullie? Ja, bij ons, dan gaat het om studenten en dan gaat het om medewerkers. Heeft dat wel teweeg gebracht dat mensen zich gingen afvragen, nou ja, hoe vrij voel ik mij in de universiteit? En hoe kritisch mag ik zijn op de universiteit? En die rechtszaak die speelt natuurlijk al. Dat arbeidsgeschil, dat speelt natuurlijk al langer. Maar dat ontslag er dan ook daadwerkelijk kwam, dat zorgde ervoor dat mensen zich gingen afvragen, oké, als ik me dan kritisch ga uiten, volgen er consequenties voor mij. En, ja, de petitie heette dan ook Am I Next? Hè? Ben ik de volgende? Wat opviel was dat geen enkele student of medewerker als woordvoerder wilde optreden bij het aanbieden van die petitie. Waarom was dat? Ja, dat laat heel duidelijk zien dat ook al heeft de universiteit intenties om die sociale veiligheid te waarborgen, dat er dus duidelijk wel een angstcultuur is. Dat niemand durfde die petitie aan te reiken aan het bestuur van de universiteit. Dat laat dan heel duidelijk zien dat er dus wel angst is dat er dan misschien wel consequenties zullen vallen. En je zegt al, hè, er zijn intenties, er zijn ook al dingen in gang gezet. De universiteit neemt sinds vorig jaar een aantal initiatieven met betrekking tot sociale veiligheid en ook het opleiden van leidinggevenden hierin. Daar doen ze van alles aan. Wat willen jullie nog meer? Wat is jullie belangrijkste eis? Nou, we zien heel erg dat op papier heel veel dingen inderdaad die goede intentie hebben, maar dat dan in de praktijk dan of niet duidelijk genoeg is, of niet concreet genoeg, of niet vindbaar, of dat dingen in de praktijk gewoon simpelweg nog niet werken als dat ze op papier doen. En wat wij graag willen van de universiteit is dat daar dus wat concretere stappen worden gezet en dat er duidelijker gecommuniceerd wordt en dat dingen makkelijker vindbaar zijn. En ik denk dat daar de volgende stappen echt ingezet moeten worden. Ja, het staat op papier, maar jullie voelen het niet. Komt het daarop neer? Zo kunt u het wel noemen, ja. Ja. Goed, dankjewel, Evie de Jode. Ik praat verder met Aart Bontekoning. Hij is sociaal psycholoog en generatie-expert. Hij doet al heel lang onderzoek naar generatieverschillen. Keek ook mee bij universiteiten en hogescholen. Van harte welkom. Dank je. Ook bij de NOS trouwens, daar kennen wij elkaar van. Ja, we hebben ook naar dit vraagstuk gekeken. Ja. En daarom moesten we ook aan u denken, omdat we ons afvroegen, speelt hier in Groningen ook een verschil tussen generaties een rol? Ja, en zeker in de mate waarop oplossingen gezocht worden. Die oudere generatie heeft vaak de neiging om te grijpen naar bureaucratische middelen, protocollen enzovoort enzovoort. Terwijl jongeren zoiets hebben van laten we het gewoon samen doen. Dus mijn advies is aan het bestuur is heel erg simpel. Ze hoeven alleen maar te zeggen van oké, jongens, laten we met elkaar samen die veiligheid creëren. En dat zal misschien niet in één keer lukken, maar laten we samen stappen zetten en elkaar daarbij helpen. En dat hebben ze op zich gisteren ook wel gedaan. Ze hebben een gesprek gehad in ieder geval met de studenten. Ik weet niet of ze dit gezegd hebben. Of die stemming, zeg maar, die intentie zo gebracht is. Dat betwijfel ik. Gaan we even aan Evie nog vragen. Ja. Evie? Ja, de universiteit die is inderdaad met ons in gesprek gegaan gisteren. Dat is een heel lang gesprek geweest. We hebben 10 uur om de tafel gezeten. Zo, op één dag? Ja. En toen hebben we dan ook een gezamenlijk statement naar buiten gebracht met dingen die de universiteit al heeft gedaan, die ze nog willen doen. En daarin, de vervolgstap daarin is ook dat de universiteit inderdaad verder met ons dat gesprek ingaat over 3 weken. Om 3 weken zitten we weer aan tafel. Ja, maar dat is ook wel wat ik bedoel. Dan wordt er over vergaderd, over gesproken en gesproken en gesproken. Terwijl het veilig maken is echt een actie. Soms is het even onveilig, maar als je met elkaar afgesproken hebt van jongens, als het onveilig is, gaan we samen kijken hoe we het veilig kunnen maken, kom je vele malen verder. Ik zie je knikken, Evie. Dus ik zou de oplossing veel dichterbij zoeken bij docenten, bij de mensen direct op me heen van jongens, laten wij samen de zaak veiliger maken. En ik denk dat heel veel mensen daar aan mee willen werken. Want als het onveilig is, heeft iedereen er last van. Spreek jou dat aan, Evie? Ja, op zich wel. Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen hier zijn steentje bijdraagt. Maar voor ons is het ook gewoon belangrijk dat in een meer een structureel door de hele universiteit gebeurt. En dat dat ook snel dat er ook sneller een veiligere omgeving kan komen door dat echt ook systematisch aan te pakken. Ja, maar dat is strijdig met elkaar. Als je zo'n besluitvormingsproces ingaat en de OR moet er iets over zeggen, het moet op papier staan en dan ben je maanden verder en dan is er weer iets anders gebeurd. En dus ik denk eerlijk gezegd dat je vandaag, morgen al in actie kan komen zelf met je collega's, met studenten enzovoort. Ja. En niet wachten tot iedereen het ermee eens is, want dat is weer zo'n lange bureaucratische polderachtige weg, dat schiet echt niet op. Ga er maar vanuit dat vele mensen met jullie mee willen doen om het veiliger te maken. Ja, en zitten de verschillen, Aart Bontekoning, ook in de taal tussen de generaties? Je zit er eigenlijk in wat ik net zei. Ik heb er vele voorbeelden van. Ik zal er eentje noemen. Die weet je in het verlengde van wat je net zegt. Dan zegt zo'n bestuurder van, oh, dat is een goed idee. Ja, daar zit wel wat in. Zet het even op een A4'tje en mail het naar me. Dan komt het volgende week in de vergadering. En dan vraag je ernaar, ja, sorry, de agenda was het wordt een week later. Zo. En voordat je het weet, ben je maanden verder. Dat schiet niet op. Niet zeg gewoon jij meteen voor deze generatie. Je spoort even ook aan. Ja. Want de studenten die zijn van de generatie Z, over het algemeen geboren na 2000. Millennials Z, ja. En promovendi denk ik vaak de millennials, de authentieke generatie. In hoeverre verschillen zij van de generaties boven? En je noemde net al de bureaucratie, maar waar zitten nog meer verschillen in? In wat ik net zei, de sluitvorming. Van niet op A4'tje zetten, maar oké, een goed idee. Welke collega's heb jij nodig om jouw idee verder uit te werken en het toetsen enzovoort? Impact willen hebben. De jongeren, de millennials. Ik heb in 100 organisaties onderzoek gedaan met millennials. Die willen eigenlijk meteen impact hebben en helemaal geen lange route volgen. Dus er zit veel meer snelheid in. En het is ook wel het gewend zijn om met hiërarchie te werken en hiërarchie juist niet willen inzetten. Daar zit wel in de universiteit een heel groot ding. Dat zie je ook bij andere universiteiten. Ja. En hier daar vind ik het zelf wel een beetje heftig dat er zoveel, ja, moet ik het zeggen, angst ontstaat. Omdat bijvoorbeeld promovendi zich heel erg afhankelijk voelen van de promotor en dat dingen niet durven te zeggen. Dat ik denk, Jezus, is dit in Nederland? Ongelooflijk dat ze hun mond niet open durven te doen. En ook geen wegen zien blijkbaar om dat wel te doen. En speelt het vooral op het thema van sociale veiligheid? Of zit het ook op andere thema's, dat generatieverschil? Sociale veiligheid is natuurlijk een soort onderdeel van inclusief samenwerken. En inclusief samenwerken houdt eigenlijk in dat er geen hiërarchie meer is tussen ons. Dat je probeert, ik probeer jou te begrijpen. Helemaal als ik het niet met je eens ben, probeer ik je toch te begrijpen. En dan zoeken we, heb je creativiteit voor nodig, samen een soort oplossing. In plaats van dat ik naar jou zit te luisteren en ik knik heel beleefd en ik vat het een keertje samen en dan zeg ik tegen mijn collega's van ja, maar ze begrijpen ons niet, dus dat gaan we niet zo doen, dat gaan we anders doen. Dus dan denk ik voor jou. Daar zit dus ook een groot verschil. Veel millennials zeggen, ik heb helemaal geen leidinggevers nodig of docenten of die voor me denken. Ik heb mensen nodig die met mij meedenken, die zien waar ik energie van krijg en die mij ondersteunen in daar dat om te zetten in daden. Herken je dat, Evie? Nou, ik denk dat er inderdaad wel een idee is van oké, dat ellenlange discussiëren, dat inclusief samenwerken, dat belangrijk is. Ik denk dat dat er inderdaad wel in zit qua hoe nodig dat is. En ik denk dat daarom ook voor ons het zo belangrijk was dat die bespreking er komt waar echt concreet gezegd moet worden, dit gaan de volgende stappen worden en zo gaan we dat dan doen in plaats van dat ellenlange discussiëren. Want wat Aart Bontekoning, wat staat er op het spel, hè? Als er niet naar deze generatie geluisterd wordt, wat krijg je dan een probleem? Nou, het enige is dat die verandering. Generaties zijn sociale vernieuwers. Zij willen iets fundamenteels vernieuwen. Die hiërarchie niet leidend meer laten zijn, maar dat inclusief samenwerken leidend laten zijn. Ja, als die oudste generatie er niet voor open gaat staan, dan gaat dat voorlopig niet gebeuren. Dan gaat het gebeuren over 10 jaar als zij aan de macht zijn. Nou, dat levert zoveel vertraging op. En wat levert dat een organisatie op aan nadeel? Versuffing? Ja, als je een organisatie binnenkomt waar een verouderd proces al jarenlang voortwoekert, ja, dan zie je bij de receptie al, dan staan de ogen raar, de energie is laag. Dus dat is net alsof er een soort crematie plaatsvindt of zoiets. Dat leven is er dan uit. Dat is, ja, klinkt misschien gek, maar zelfs met de winkel. Als een winkel verouderd en zijn spullen niet vernieuwd en ze de verkooptactieken blijven hangen in de vorige eeuw en je komt binnen, dan denk je, nou, hier ga ik niks kopen. Nee. Dat gaat met de organisaties ook gebeuren. Het gebeurt al met de organisaties. Dus luisteren, samenwerken en doen, dat is jouw advies. De invloed, in aan nee, niet, luisteren is niet genoeg. De jongeren ondersteunen om dingen te vernieuwen die ze voor hun neus willen vernieuwen. En dat is goed voor iedereen, ook voor de oudere generaties. Aart Bontekoning, hartelijk dank. En Evie de Joden, nou, jij voelt je vast gesterkt hierdoor. Ook jij bedankt vanuit Groningen. This Little Bird, Marianne Faithfull. 19 jaar na de moord op vastgoedhandelaar Willem Enstra dient deze week een hoger beroep tegen drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij deze moord. Morgen zal het Openbaar Ministerie een nieuwe strafeis uitspreken. En dat bespreek ik met misdaadjournalist Paul Vught. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Dank je. Ja, 19 jaar geleden dus alweer dat Willem Enstra is vermoord. Misschien goed even terug te gaan naar toen. Wat er toen gebeurde? Nou ja, ik was daar die dag. Ik was naar de tandarts geweest, meen ik in elk geval. En had een afspraak in de buurt. En ik was net onderweg terug naar de redactie toen van alle kanten hoorde dat er iets ergs was gebeurd op de Apollolaan. En dat het waarschijnlijk in Amsterdam Zuid, Chic Zuid. Dan ben ik onmiddellijk naartoe gegaan. Ze waren ook bezig de plaats delict af te zetten. Hij was daar doodgeschoten. Willem Enstra was een vastgoedhandelaar nogal in de malafide sfeer beland was. Hij had tientallen miljoenen aangenomen van grote, zware criminelen. En hij wilde niet terugbetalen als ze om het geld kwamen. Dat kreeg aan de andere kant de connotatie van afpersing. Dat hij heel zwaar is afgeperst. Hij heeft ook voor zijn dood in 2003 vooral in 2003 en in het begin van 2004 net 15 gesprekken gevoerd met de geheime dienst van de recherche in een rondrijdend voertuig vanwege veiligheid. Waarin hij steeds bleef hameren op: ze gaan me doodschieten, ze persen me af. Willem Holleder en twee andere, Dino Sorel, Stanley Hillis, bekende criminelen toen. Ze persen me af en nu ik niet meer kan betalen, zal ik worden vermoord. Die gesprekken zijn gestopt en een paar maanden later is hij daadwerkelijk vermoord. En deze verdachten die zijn eerder vrijgesproken van betrokkenheid bij deze moord. En dan nu, na 19 jaar, alsnog in hoger beroep, probeert het Openbaar Ministerie ze toch veroordeeld te krijgen. Wat is er veranderd? Er zijn een paar dingen veranderd. Ten eerste is de tijdgeest veranderd omtrent het fenomeen liquidaties. Als je bijvoorbeeld het Amsterdamse gerechtshof tegenwoordig ziet, dan is er in verschillende liquidatiezaken heeft het Amsterdamse gerechtshof een stuk strenger geoordeeld dan de rechtbank had gedaan. In deze zaak was toen het idee al dat het bewijs, het was net wel, net niet genoeg. Nou, de rechtbank heeft geoordeeld net niet genoeg. Inmiddels zijn er ook andere dingen veranderd. Namelijk bijvoorbeeld Willem Holleder, die toen de tijd al werd gezien als een van de opdrachtgevers van de liquidatie. Die is inmiddels zowel door de rechtbank als door het gerechtshof Amsterdam, hetzelfde gerechtshof, andere kamer, veroordeeld tot levenslang. Onder meer voor het opdrachtgeven, samen met anderen, voor de moord op Willem Enstra. In dat arrest van het gerechtshof tegen Holleder wordt met naam en toenaam deze drie verdachten ook genoemd als degene die de schutter hebben geholpen die dag. En bij het voorbereiden van die moord. De schutter overigens, Rus, Namik Abbasov, was gearresteerd in Polen toen ter tijd. Daar waren ze heel blij mee bij de recherche. Er was een persconferentie waar het heel triomfantelijk werd gepresenteerd. En die man is overleden in zijn cel aan de gevolgen van een hersenbloeding. Kort daarvoor had hij gesuggereerd openheid van zaken te willen geven. En volgens de recherche heeft hij toen ook een tipje van de sluier opgelicht. En ook naar mensen gewezen. Behalve deze drie die nu terecht staan. Dus dat zijn dan twee van hen zouden bijvoorbeeld hebben geobserveerd vanuit een busje vlakbij het kantoor van Willem Enstra, waar hij uiteindelijk is doodgeschoten. Ze zouden zijn gebracht door de derde verdachte waar het nu om draait. Deze twee overigens, die zijn al lang op vrije voeten, maar die twee komen wel naar het gerechtshof. De derde is... Ja, die zit in het buitenland, ja, hè? Waarschijnlijk in Turkije. Er was een curieuze manoeuvre, omdat hij deze week, hij zou gisteren woensdag via een vrijgeleide naar Nederland komen om te getuigen in deze zaak, waarin hij ook verdacht is. Nee. Maar ze willen niet doorgaan. Dat is allemaal tegen vaak wie moest hij dan getuigen? Of voor zichzelf? Hij moest zichzelf verdedigen. En andere verdachten. Kijk, nou, er zijn een deel van het bewijs bestaat uit getuigenverklaringen van derden die zeggen dat hij deze twee anderen naar Amsterdam heeft gebracht die dag vanuit Alkmaar, waar ze vandaan komen. En dat naderhand dat ze heel opgewonden waren en naar nieuws hebben gekeken en geluisterd over de aanslag die was gepleegd. Nou ja, dat is natuurlijk heel belastend. Dat is ook nog een hele belangrijke getuige geweest die die uitvoerig heeft geschetst hoe dat dan zou hebben gezeten. Die is door de rechtbank uiteindelijk niet betrouwbaar genoeg gevonden, niet meegenomen voor het bewijs. Die is vervolgens, zat in een beschermingsprogramma, die is uiteindelijk in Oost-Europa tijdens een bizar visongeluk omgekomen, ook weer. Er zijn ook andere getuigen omgekomen in dit hele constellatie rond ook Willem Holleder en zo. Dus dit is een proces dat echt wel een eikpunt is geweest in het in de Amsterdamse onderwereld. Ik werk 25 jaar bij het Parool en overal deel van de tijd als een misdaadverslaggever. Dus ik heb dit allemaal gevolgd vanaf het begin. En het is nu heel interessant om te zien wat er dan 19 jaar na dato, of het Openbaar Ministerie alsnog erin slaagt deze man veroordeeld te krijgen. Ja, want ze laten dus niet los. Nee, en ze hebben ook wel goede moed. En ik denk dat de tijd echt veranderd is. En dat de verdachten zich ook met recht wel zorgen maken. Ook bijvoorbeeld omdat het gerechtshof, het andere kamer van hetzelfde gerechtshof, in die zaak Holleder heeft gezegd, ja, Holleder heeft opdrachtgevers samen met anderen. Er is overigens Dino Sorel, zijn vermeende misdaadcompagnon van toen, is ook aangemerkt als verdachte. Die heeft voor andere liquidaties al levenslang gekregen in een ander proces. Dus het is. Dan denken ze, laat maar, die zit al levenslang. Die staat stil. En dan zijn er ook nog andere verdachten. En daar wacht het Openbaar Ministerie een beetje af, lijkt het. Hoe deze zaak van deze drie nu afloopt. En als dat veroordelingen worden, kun je er donder op zeggen dat ze gaan proberen nog andere criminelen er ook bij te betrekken. Nou, dus er wordt op allerlei manieren met spanning naar dit proces. En waren deze mannen, deze verdachten, voor zover jij weet, ook nog crimineel actief de afgelopen jaren, of hebben ze zich rustig gehouden? Van de afgelopen jaren, lijken ze er ook vooral ook wel met hun gezinsleven bezig te zijn geweest. Maar een van de twee heeft ook wel uitvoerig verteld, recent nog, dat hij toen de tijd in de drugshandel zat en dat hij op grote voet leefde en zo. En dat, ik denk dat dat ook wel klopt. De vraag is, hij doet dat later ertoe voor deze zaak? Ja, natuurlijk, want deze zaak gaat niet over zijn drugshandel, maar gaat. Kijk, er zijn wel natuurlijk signaal dat sommige verdachten ineens heel veel geld hadden, ook de uitvoerder. Een van de verdachten, heel interessant overigens, in Thailand is in 2005 John Miremet, ook een belangrijk crimineel, geliquideerd. 2005 dus. Rond die tijd is een van de verdachten die nu terecht staan 48 uur in Thailand geweest.